بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنعمد خداي چه اغاب خونكي او مهربان دي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دير براكت ناك دي اغزات چه اغفر اختل بنده بانده ده فرقان نازل كه تر تو چه در طول نريوالو لپار نذير وي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو د باچایي څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی او چې له هغه سره په باچایي کې څوک شریک نشته هغه چې هر څه پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلقو لغفرت داس معبودان ونیول چه هیچ شئی نشی پیدا کولای بلکی پخپلا هستول کیگی پخپلا دخپل زان پار هم صد گتی یا زیان واق نلری نه دوزلو وصلری نه دزنی کولو نه منشوی بیا را پاسولیشی وقال الذین کفروا ان هذا الا اسکن افتراه و اعانه علیه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما و زورا کمو کسانو چه ده پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ده خبری لمنلو نینکار کرده آغوی وای چه ده فرقان لزانه دو کرده شوی خیده چه ده سریپ در واغو رامنسته کرده او ځینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا وای دا د پخوانیو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دی نقلونه کوي او هغه دته سهار او ماقام او رول کیږي قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اي محمد دوی ته وایي چې دا هغه کار نازل کړی دی چې د ځمکې او آسمانونو په راز پوهیږي حقیقت داده چی غستر بخون کئی او مهربان دی وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا وای دا څنګه پیغمبر ده چی خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولی دتا کومه پرښتاه ونه لګل شو چې د دسروا او پرنه منون کو باندې غواخ کولای او القا الیه کنز او تكون له جنة یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا یا کنور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړای شوی وای یا د کوم بند وای چې لاغلی په دا ډینر روزي ترلاسه کولای ظالمان وای تاسو خو په یو کوډ وهلي سړي بپسې روان یاستئ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا دوی څنګه عجیبه دلیلونه درته وړاندې کوي داسې لار ورکی دی چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. دير بركت ناك ده غزاته قوة عددودي لتاكليو ياد كليو سيانو تهم زياد در كولايشي دير باغولاتي ترها غولان دي ویالی بہی دن کیوی آو لڑی دنگی ما نئی. بل کذبو بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. اصلی خبر دادا چی دوی هغا ساعت دروغ گن لدے آو چوک هغا ساعت دروغ وگنی دا غلا پارا مکتاو جن لامبا و هم کئی اور تیار کھڑے دے. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أغاتي كلا للرسا ديويني نضيبة داغد غزب أو تاو أوازن واوري. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړئ. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ده دوی صفوختنا وقره ده سر نوش کده او که هغه جاویدانی جنت چه دا خدای ویری دنکو پرهیزګارانو سره دغه وعده شوې ده چې دا غو د کلو ورو مکافات او دا غو د سفر وروستی پړاو به وي چې په هغه کې به د هغو هره غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره استوګن وي چې د هغه ورکه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او هماغا ورز بوي چه کلا ستا پروردگار دغا خلق هم را ایسار کری او دوی هغا معبودان هم را اوبری چه نن دوی لالله پاک نفرته داغو بندگی کوي. بیا با اغل ها غون پفتنه وکلی آیا تاسد ما دغ بندگان گمرا کریو آو کدوی پخفله لسم لارنا آو وقتی دی لاری شویو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. اغوی به عرض وکړي پاک دی ستا ذات زموږ لپاره خو د دې مجال هم نه و چې له تا څخه پرته کوم بل څوک خپل سرپرست ونیسو خو تا دوی او د دوی پلرونو نیکونو ته ښه ژوندني وسایل ورکړل آن تر دې چې دوی درس هیر کړل او په هلاکت کې ولوېدل. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. دغه به دروغ وګڼي هغوی ستاسې معبودان ستاسې هغه خبرې چې نن تاسې کوئ بیا به نه تاسې د خپل علاقت مخنیوی وکړای شئ نه به له کومې خوا څخه مرسته ومندلی شئ او هر څوک چې له تاسو نه ظلم وکړي هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اي محمد صلى الله عليه وسلم لطانه مکه چې موږ هر څومره پیغمبران دی ګلو هغه ټول هم خواړه خوړون کی او په بازارونو کې ګرځیدون کی خلقو په اصل کې موږ تاسو چې ځینې د ځینو لپاره د آزمایښت وسیله ګرځولی یاست. آیا تاسو صبر کوئ؟ تا رب هر څه ویني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. كم كسان چزمو حضور تا دولان دكي دو فكر نلري آغوي واي ولی مفت پرختی نرالی گلی کیگی یادی مخفل رب اوینو دوی پخفل لاس کے دیر مغرور اسول او پخفل سرکشی کے لچتی وطن. یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. پا کم ورز چه دوی پرختی اوینی اغه د مجرمانو لپاره د تزیر ورځ نوي چې غبا کړی چې خدای ته پناه ورلو. وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هر څه چې دا غو کړو ولدي موږ به هغه راواخلو د دوی په چیر به والو زو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوازي هما خلق چه ده جنت اقدار دي فاغا ورز با فخص زائي كي از تو گنوي او ده غرمي تيرولو كل ديره با عمومي. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. فهغه ورځ به په اسمان چیرون کې یو ورځ سرګند شي او پرښتي به کتار کتار را کوزه کړی شي. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. په هغه ورځ به حقیقي بادشاهي یوازې د رحمان وي او هغه به د کافرانو لپاره ډېره سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان بخپل لاسونه چیچي او وای به کاشکې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا. هاي زما بد بخته کاش کی ما پلانی سړی په دوستۍ سره نو وای نیولای. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هغه تیر وسلم هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډېر زیات بېوفا ثابت شو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر به وایي چې ای زما ربه زما قوم دغه قرآن د خندا وړ ګرځولی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اي محمد مفهم دغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولې دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او برستان دوی کافی دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منكران واي فدي سيبا لطول قرآن في يو وخي ولي نازل نكرسو هو دا سي زكا شويدي چه دا پا خشان مفتا پا ذهن کی كينو او د هم دې غرض لپاره موږ هغه ته په یوه ځانګړي ترتیب سره د بېلابېلو برخو بڼه ورکړې ده. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. او په دې کې دا مصلحت هم ده چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانوونکې پوښتنه راوړي دا غیر سم جواب موږ په خپل وخت تا ته درکړو. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. کوم کسان چې پر مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کېدونکي دي دا غو دریز ډېر ناوړه او دا غو لاره په نهایي درجه غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. موږ موسی عليه الصلاة والسلام ته کتاب ورک او له هغه سره مو د هغه ورور هارون عليه الصلاة والسلام د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هاغو تموه چه هغ قوم تورشي چه زمب آياتنا دروغ غنل دي فپاكي موغ هغ خلق تباك لن. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعترنا للظالمين عذابا أليما. د نوح عليه الصلاة والسلام د قوم هم دغه حال شو چې کله یې پیغمبران دروغجن وګڼل موږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره موږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فهم دغشان عاديان سموديان او دتصا خواندان او دمنزني وپيريو زياتر خلق تباق رايشون. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. دا غونه هر یو ته مونږ د مخکنیو تباکی دونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو مو تار مار کړل. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغې سیمې باندې خو دوی تیر شوي دي چې ډېر ناکار باران پرې اورول شوی و. آیا دوی به د هغې حال نه وي لیدلی؟ خو دوی له مرګه وروسته د بیا ژوندون هیلهمن نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا وویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه را لېږلی دی؟ ان مد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. ده خو به موږ بې لارې کړي وای د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وای که موږ دا غو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. که هغه وخت لري نه ده چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لري وتي وو. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا تكلا دغا چا حال تذير شوية چه هغا خبلنا في خوايش خبل خداي گرد وليوي آيا تپر سما لار باند دا داسي چا درا على ولو مسئوليات پر غال اخستلائي شي أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا آيَا تَعَنْجِرِ چِ لَدُونَ زِعَتَرَ قَسَانْ أَوْرِ أَوْ قُهِيگِ دُو خُودَ تَارْوِيُو پَشَانْ دِي بَلْكِ لَاغُونَ هَمْ هَاقْوَى أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا تنگور چه ستا رب صدول سیوری فروی که غا غوختی وای نو آغا بای دائمی سوری گرزولیو نوگا المر پر هغا دلیل و گرزاو ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا بيارت سومرا پورتكيجي مقدغس يوري قرار قرار خلوريتا راغندو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او هغا دهمغ الله ذاتا چه خفيس تاس لپار جامه او خود دمرنی آرام او رزی دجواندی پاچه دو وقت وگرزاو وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا او همغه ذات ته چې د خپل رحمت په مخکې بادونه د زیر په توګه لیږي بیا له آسمانه پاک اوبه نازلوي لنحیی به بلده میتا ونسقیه مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا تر څو چې د هغو په وسیله یوه مړه ځمکه ژوندۍ کړي او لخفل مخلوقنا زیاتر ساروی او انسانان خروب اکری ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فأبا اکثر الناس الا کفورا دغا کارنامه موگ بیاد بیاد دوی تا ورخیو تر توچ دوی او چه درس واخلی خو زیاتر خلق د کفر او ناشو کهیت خفرته د کوم بل کار چلند د غوره کولو څخه انکار کوي ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا که زموږ خوښه وای نو په هر کلي کې به مو یو نذیر را پاڅولی وو فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قرآن در سره واخله دا غو سره سر جهاد وکړه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او دا همغه ذات ده چې دو سمندرونه سره یو ځای کړی دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یوه پرده حایله ده یو خنډ ده چې هغه یې د ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او همغه ذات د چلو او بونه یو بشر پیدا ک بیا یې لغنه د نسب او خسرګنۍ دوه بلا بیل لړۍ وغځولې ستا پروردگار دستر قدرت سختن دی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. لدغا خدايا پرتا خلق دغو بندگی کوي چې نه دوی ته ګټه رسولای شي نه زیان، او د دې لپاره نور دا چې کافر د خپل رب تر خلاف د هر سرکش ملاتړ وي. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اي محمد صلى الله عليه وسلم تخو مجي وازي يو زيري وركونكي او ويرونكي لقلي. قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. دوی ته وایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجر نه غواړم. زما اجرت صرف دا ده چې د چا چې زړه وغواړي هغه دې د خپل رب لاره غوره کړي. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا. ای محمد صلی الله علیه وسلم، پر هغه خدای جل جلاله توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅکله مړ کېدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هغه ذات چې په شپږو ورځو کې آسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې دي، بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت یعنی عرش باندې زلبانده شو. رحمان دغه د شان پوښتنه له کوم پوهېدونکو څخه وکړه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. کله چې دوی ته ویل کېږي چې رحمان ته سجده وکړئ، نو وایي رحمان څه وي؟ آیا ته چې څوک وایي نو موږ به همغه ته سجده کوو. دغه بلنه د هغو کرکه برعکس لا زیاتوي. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. دير بركات والا ده غزات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په غو کې یو دیوا او یو ځلان د سپوږمۍ رونه کړه. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. همغه ذات ده چې شپه او ورځې یوه د بلې جانشینه کړه، د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در رحمان اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې به ورود دي، او که جاهلان یې مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تېروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ایز مو پروردگاره موږ د دوزخ له عذاب وساته، دغه عذاب خو راپسې کېدونکی دی. إنها ساءت مستقرا ومقاما آغا خو دیر ناکاره استوگنزی آوزای دی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما آغا کسان چی کل لگخت کوی نو نبی زای لگخت کوی او نبخیدی بلکه داغو لگخت دا دو دیالو سرحدنو پمند کی فميان روي والله عزيز والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هغا كسان كلا الله پاك نفرتكم بالمعبود نبدي هغه نفس پنا حق نه وزنی چې خدای پاک حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي یضاعف له العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا د قیامت پر ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړ شي او پر آغوی ده تل پاره زلیل پراتوی إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئك يبذر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر دا چه کال دو گناهونو سه روست توبه وستلوی او ایمان را وړوي او غر عمل کړوي د دغه سي خلقو بدای به الله پاک په نیکیو بدل کړي او هغه خبر خون کوي او خورا مهربان دی ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا څوک چې د توبې په وستلو نیک عملي غره کوي اغنو د خدای جل جلاله حضور ته داس را ګرځي د کڅنګ چې د ګرځېدلو حق دی والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او د رحمان بندگان هغه دي چې د درواغو شاهدی نوایي او کته کوم با بیز شبان دی ورشي نو ده شریف و انسانان و قطیر ورخطیریگی والذین اذا ذکروا بی آیات ربهم لم یخروا علیها صمما و عمیانا آغو تکد آغو ده پروردگار ده آیتونو پا آوردلو نصیحت کیگی نو آغوی پریزان من کن ناچوی والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو مېرمنو او اولادونو د سترګو یخني راکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي په آدابو او سلامونو سره به د هغو هرکلی کېږي خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما هاغوی با ده تل پار حل توسیگی سوم رکدی هغا استوگنزی او هغا زای قل لا یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلقو تووایا زما رب تاستا سالتیا لري که تاسی هغاو نبلی اوس چې تاسی د دروغو نسبت کرده ډیر زر باغ سزا ومه چې ځان سورول به درته محال شي.